La segona part del nostre espai de la factoria dels 80 i hem començat aquesta segona part amb 80's Club Sound amb el Out Tonight. També un dels grans èxits de la factoria Chic era aquest Everybody Dance a Tom Balla, que volíem recordar per vosaltres, per què no, amb aquest espai. This Factory, amb Rafael Corbí i amb aquesta emissora, portant-nos bons ritmes, igual que ho farà d'aquí uns moments Stevie Wonder amb el seu Freak. I també recordarem, oi, com no, la Irene Cara, el 1983, ens aportava aquell Flash Dance que tothom va recordar tant i tant de temps. Vinga, Stevie Wonder i Irene Cara amb els propers minuts amb el nostre espai. Like a river flowing free through infinity, free to be sure of what I am and who I need not be, free from all worry. Silent tears full of pride, in a world made of steel, made of stone. Where I hear the music, close my eyes, feel the rhythm, wrap around, take a hold of my heart. nowhere to go but back to sleep, but I'm reconciled. For a while. Oh, oh, oh, I'm gonna be up for a while. Oh, oh, oh, oh, oh, I'm gonna be up for a while. There's a fire in my heart, a pounding in my brain, it's driving me crazy. We don't need to talk about it anymore. Yesterday is just a memory. Can we close the door? I just made one mistake. I didn't know what to say when you called me baby. Don't say goodnight, say you're gonna stay forever. Oh, oh, all the way. Can you take me high enough to fly me over? Seguim amb els 80 i amb la música que ens aporta gent com els Damn Yankees, aquí estem escoltant ara mateix amb aquest High Enough. Va ser un dels grans èxits, això sí, del 1991. Yesterday. Uns minuts abans dels Damn Yankees escoltaven la música de Paul Frederick Simon, nascut el 1941, aquest cantant nord-americà nascut a Newark, a l'estat de Nova Jersey, als Estats Units, que va formar part durant molt de temps d'un grup al costat d'un duo, al costat d'Art Garfunkel, Simon and Garfunkel, i que després amb la seva carrera en solitari ens havia portat cançons com el Peace Like a River, que havíem escoltat i que pertany a un dels seus grans èxits de la seva discografia essencial, Peace Like a River. Molt bé, aquesta és la cançó que escoltarem també d'aquí uns moments amb nosaltres. Abans, però, Rick Astley ens portarà el Never Gonna Give You Up, serà una cançó més ballable. Els Foreigner, amb aquest I Want to Know What Love Is, vull saber què és l'amor, també un dels seus grans èxits, en aquest cas, des del 1985. I ja que estem romàntics, una de les cançons més romàntiques de la història i també de la nostra dècada impagable és la del 1989, la cançó que ens portaven les Bengals, el seu Eternal Flame, aquella flama eterna que sempre, sempre ens acompanya. Són els tres propis protagonistes. No em dieu que no són bons. Rick Astley, Foreigner and the Bengals. La factoria dels 80. gotta take a little time, a little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older. I wanna know what understand. Do you feel the same? Am I only dreaming? Or is this burning an eternal flame? In the open, darling, do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? Is this burning an eternal flame? Close your eyes, give me your hand, darling, do you feel my heart beating? Do you like an old-fashioned hero. I found Seguim a la factoria dels 80, The 80's Factory. Ens hem perdut uns instants, uns minuts, en la música de Foreigner i Bengals, com us havíem presentat, però també amb Rupert Holmes, Escape, de Piña Colada Song, amb Baba, des del Super Trooper, amb el Put on your white sombrero, o aquesta cançó de Cheat Trick, I want you to want me. Vull que m'estimis, més o menys, o que em vulguis, seria la definició. Des del 1979 teníem aquesta cançó. Maniac Michael Sambello serà un dels temes que també escoltarem a continuació, i després Richard Marx amb Endless Summer Nights, i Berlin amb aquell fantàstic Take My Breath Away, en la versió dance mix de la cançó. You like a knife, give the gift, becomes a fire. All the while you're being I fins aquí l'edició d'aquesta setmana de The 80's Factory. Ha estat un plaer acompanyar-vos amb aquestes dues hores. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí, el nostre darrer tema, que sona així, aquest Take My Breath Away Dance Mix de Berlin. Adéu-siau, a reveure i fins la propera ocasió en aquesta emissora. Adéu-siau, amics.